أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، الحمد لله فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. İlâ âhiril âyât. Sadakallâhul azîm. Muhterem müminler, okuduğumuz bu ayetler, kulluk kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Fâtır Suresi diye bilinen bir suresinin ayetleri. Mekke'de nazil olmuş 45 ayetlik bir sureyle karşı karşıyayız. Bu haftadan itibaren inşallah bu sureyi tanımaya başlıyoruz. Elhamdülillahi fâtırıs semâvâti vel ardı. Hamd, göklerin ve yerin yaratıcısı Allah'a aittir. Övgü, sena, göklerin ve yerin yoktan var edicisi Allah'a aittir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka övülecek bir varlık yoktur. Göklerde ve yerde Allah'tan başka mükemmel bir varlık yoktur. Câilil melâiketi rusulen uli ecnihatin methnâ ve thulâthe ve rubâ. Yine hamd, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı görevlendiren Allah'a aittir. Yerdeki elçilerine vahiy indirmek üzere, bu alemdeki görevlerini icra etmek üzere ikişer, üçer, dörder kanatlı olarak melekleri gönderen, görevlendiren Allah'a hamdolsun. Meleklerin kendilerini görmedik ki kanatları hakkında bilgi sahibi olalım. Rabbim öyle buyurduğu için öylece iman ediyoruz. Buradaki ikişer, üçer, dörder kanatlı ifadesi teksir içindir, çokluk içindir. Çünkü İmam-ı Buhari Efendimiz, Peygamber Efendimizin şu hadisini bize nakleder. Allah'ın Resulü Cebrail Aleyhisselam'ı heyeti asliyesiyle 600 kanadıyla gördüğünü anlatır. Aynen iman ediyoruz. Zaten ayetin devamında Rabbimiz o hususu şöylece ortaya koyuyor. Yezidu fil halk ma yeşa. O Allah yaratması konusunda, yaratıkları konusunda dilediği gibi ziyade yapar. İnnallâhe alâ kulli şeyin kadir. Muhakkak ki Allah her şeye kadirdir. Allah her şeyi kadir olandır, her şeyi takdir edendir. Her şeyin ölçüsünü ve ölçütünü vaz edendir. Sevgide, nefrette ölçü mü arıyorsunuz? Kabulde, redde ölçü mü arıyorsunuz? Kılık kıyafette, mirasta, eğitimde, hukukta ölçü mü arıyorsunuz? Babalıkta, analıkta, evlatlıkta ölçü mü arıyorsunuz? Ölçü Allah'ın ölçüsüdür. Her konunun ölçütünü vaz eden Allah'tır. مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. Allah insanlara bir rahmet açmayı dilediği zaman, insanlara bir nimet ulaştırmayı murad ettiği zaman, Allah'ın açtığını engelleyecek yoktur. Allah'ın insanlara ulaştırmayı murad ettiği o nimetin önüne geçebilecek, engelleyebilecek hiçbir güç ve kuvvet yoktur. وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Neyi de tutmuşsa, neyi de engellemişse Allah'ın tuttuğunu, Allah'ın engellediğini salıverecek yoktur. Yani Allah bir kuluna rahmetini tutmuşsa onu ona ulaştıracak hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Mesela Allah iblise artık benim rahmetim ulaşmayacak buyurmuşsa, iblisten rahmetini engellemişse hiç kimsenin iblise Allah rahmetini ulaştırma imkanı da gücü de yoktur. Allah bir kişiye hidayetini ulaştırmışsa onu kafir yapacak yoktur. Ama Allah bir kişiye hidayetini engellemişse onu mümin yapacak da yoktur. وَهُوَ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. O Allah aziz ve hakimdir. güç kuvvet sahibi, hikmet sahibi, hayata hakim olandır. Ya eyyühennas, ey insanlar, uzkuru ni'metallahi aleykum. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir hatırlayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir anın. Nimeti anmak, nimetin sahibini anmak demektir. Nimeti hatırlamak, nimetin sahibini hatırlamak demektir. Nimeti zikir, o nimeti nimetin sahibine kulluğa dönüştürmektir. Ey insanlar, üzerinizdeki Allah nimetlerini bir hatırlayın. Allah size bir akıl nimeti mi verdi? Şu anda akıllarınız var mı? Benim konuştuklarımı anlayabiliyor musunuz? Şuradan salındığınız zaman evinize gidebilecek kadar aklınız yerinde mi? Tamam, üzerinizde bir Allah nimeti var. Peki o akıl nimetini nerelerde kullanıyorsunuz? Sırf para kazanmanın peşinde, matematik problemleri, cebir problemleri, kimya denklemleri çözmenin peşinde, dünya ve dünyalıklar peşinde kullanacağınıza, biraz da Bakara'yı tanımada, biraz da Fatır'ı tanımada kullanırsanız, nimeti anmış olursunuz, nimeti zikretmiş olursunuz. Allah size ağız nimeti mi verdi? Şu anda üzerinizde bir ağız nimeti mi var Allah'ın? Nerelerde kullanıyorsunuz o ağızlarınızı? Peynirin küflüsünü tespitte kullandığınız kadar, balın estetiğini tespitte, turşunun modelini tespitte kullandığınız kadar, biraz da Allah'ın ayetlerini çevrenizdekilere anlatmada kullanmıyorsanız ağızlarınızı, biraz da Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerini çoluk çocuğunuza anlatmada kullanmıyorsanız, ağız nimetini zikretmiyorsunuz, anmıyorsunuz demektir. Allah size boş zaman nimeti mi verdi? Şu anda Allah'ın üzerinizde boş zaman nimeti mi var? Onu bir hasta ziyaretine tahsis edin. Bir Müslüman kardeşinize ayet ve hadis anlatmaya gidiverin. Bir Müslüman kardeşinizin cennet yolunu aşmak, onun cehennem yollarına barikatlar koymak üzere, ona tebliğ etmek üzere o boş zamanı tahsis ediverin. Allah'ın üzerinizdeki o nimetini bir anın. Allah size göz mü verdi? Allah size kulak mı verdi? Allah size nimet olarak bir koca mı verdi? Allah size nimet olarak bir kadın mı verdi? Onu, Allah'ın nimeti bilin. Onunla Müslümanca ilişki kurun. Onu Allah'ın ayetleriyle tanıştırın. Onun cennet yollarını açıp cehennem yollarına barikatlar koyun. Böylece nimeti bir anın. Allah'ın üzerinizdeki nimetlerini bir anın. Bu konuda Peygamber Efendimizin bir hadisi var. Allah'ın Resulü şöyle buyuruyor. Allah bir kuluna verdiği nimeti onun üzerinde görmeyi sever. Allah bir kuluna verdiği nimetin eserini kulunun üzerinde görmeyi sever. Bu hadisi Müslümanlar hep şöyle anladılar. Madem ki Allah bana çokça nimet vermiş, öyleyse ben çevreme bu nimeti göstermeliymişim. O zaman ben şöyle modelli bir arabaya binmek zorundayım. Şöyle bir evde oturmak zorundayım. Her oturuşta bir kuzu yemek zorundayım. Şöyle bir elbise giymek zorundayım. Müslümanlar bu hadisi hep böyle anladılar, buralarda kullandılar. Öyle değil. Bir yerde oturuyorsunuz. Birileri attan, avrattan, fiyattan, murattan, saptan, samandan söze dalmışlar ve siz de boynunuzu kösmüş orada dinliyorsunuz. O zırvaları dinlemeye kendinizi mahkum etmişsiniz. Sanki üzerinizde ilim yokmuş gibi, zerre kadar Kur'an sünnet bilgisi yokmuş gibi. Halbuki orada Allah size verdiği ilim nimetinin eserini sizin üzerinizde görmek istiyor. Hemen o ortama müdahale etmek zorundasınız. Orada Allah'ın egemenliğini kurmak zorundasınız. O zırvalara engel olup Kur'an sünnet gündeme getirmek zorundasınız. Böylece işte Allah'ın nimetini göstermiş olacaksınız. Ya da ciddi İslami bir hizmet var. Sizin dükkanınıza yardım istemeye gelmişler. Yok ki kardeşim, elimizde avucumuzda ne verelim diyorsanız Allah'ın üzerinizdeki nimetini göstermiyorsunuz demektir. Gücü olan fazlaca, az olan az bir şeyler verecek. Böylece Allah'ın nimetini göstermiş olacaksınız. Evet, ey insanlar, üzerinizdeki Allah nimetlerini bir anın, bir hatırlayın. Hel min halikin gayrullahi yerzukukum mines sema'i vel ard. Söyleyin, göklerden ve yerden size rızık gönderen Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? Göklerden ve yerden sizi doyuran Allah'tan başka bir yaratıcı var mı? La ilahe illahu, hayır hayır, Allah'tan başka ilah yoktur. Allah'tan başka çektiği yere gidilecek varlık yoktur. Allah'tan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Fe enna tu'fekun, öyleyse ne tarafa gidiyorsunuz? Nasıl da yamuluyorsunuz? Nasıl da yamukluk yapıyorsunuz? Yaratıcı Allah olsun, eliniz, ayağınız, gözünüz, kulağınız, havanız, suyunuz, güneşiniz Allah'tan olsun. İstifade ettiğiniz tüm nimetler Allah'tan olsun ve siz kalkın o Allah'a kulluktan sarfı nazar edip Allah dışı başka varlıklara kulluklar etmeye kalkışın. Hani şöyle bir söz söylenirdi ya, kimin ekmeğini yiyor, kimin kılıcını kuşanıyorsunuz? Fe enna tu'fekun, nereye dönüyorsunuz, nereye gidiyorsunuz? Ve in yukezzibuke fekad kuzzibet rusulun min kablike. Ey peygamberim, eğer şu anda çevrendekiler seni yalanlıyorlarsa, bilesin ki senden önceki elçilerimiz de yalanlandı. Ey peygamberim, ilk defa yalanlanan sen değilsin. İlk defa yeryüzünde alaya alınan elçi sen değilsin. Yani senden önceki elçilerimiz toplumlarına geldiği zaman onlar şöyle demediler: "Oo, hoş geldin ey Allah'ın nebisi. Biz de seni bekliyorduk. İyi ki geldin. Ne istersen söyle yapacağız" mı dediler? Hayır. Önceki elçilerimiz de yalanlandı. Üzülme ey peygamberim. Ve ilallahi turcaul umur. Sonunda bütün işler Allah'a döndürülecek. Şu anda seni yalanlayanlar yarın benim huzuruma gelecek. Ben onlara bu yaptıklarının hesabını soracağım. Ya eyyühennas, ey insanlar, inne vaadallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Allah'ın vaadi gerçektir. Allah size ne vaat etmişse gerçektir. Öleceksiniz demişse doğrudur. Öldükten sonra dirileceksiniz demişse doğrudur. Hesap kitap var demişse, cennet cehennem var, terazi mizan var demişse doğrudur. Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Öyleyse aman ha, dünya hayat sizi aldatmasın. Dünya hayat size ahiret pazarını unutturmasın. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ. Bir de aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasın. Bir önceki surede aynı ayet geçti. Bu konuyla alakalı epey bir şeyler söyledik. Aldatıcıların başında iblis gelir. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde Rabbimiz iblise dikkat çekmek üzere şöyle buyuruyor: İnne şeytane lekum aduvun. Şeytan sizin için bir düşmandır. Fettehizuhu aduvva. Aman siz de onu düşman bilin. Aman düşmanınızı dost bilmeye, onunla uzlaşma masasına oturmaya kalkışmayın. Şeytan sizi dininizden çıkarıncaya kadar, şeytan sizi kafir yapıncaya kadar uğraşır. Siz eğer ona uyarsanız zaten siz de şeytanlaşmışsınız demektir. Geçmiş olsun. Aman ha, atanızın amansız düşmanı olan, ananızın amansız düşmanı olan şeytanı siz de düşman bilin. İnnemâ yed'û hüzbehû liyekûnû min ashabis sa'ir. Şunu kesinlikle bilesiniz ki şeytan dostlarını, yaranlarını cehennemin ashabı yapmaya davet eder, ateşe davet eder. Şeytanın bir tek derdi var: ebedi azap mahalline yalnız gitmemek, yanında sizleri de birlikte götürmek, sizi azabın mahkumu etmek. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Şeytana tabi olan kafirler için şedid bir azap vardır. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Ama Allah'a iman eden ve Allah'la barışık bir hayat yaşayan, salih amel işleyen müminlere gelince lehum mağfiratun ve ecrun kebir. Onlar için bir örtme, örtbas etme, bir bağışlanma ve de büyük bir ecir var, büyük bir ücret var. Efemen züyyine lehu su'u amelihi. Şimdi söyleyin, kötü amelleri kendisine süslü gösterilmiş, ferra'ahu hasena, işlediği bütün kötülükleri de iyi gören bir kimse, iyiliğin ve kötülüğün bilincinde olan, kötülükten kaçan ve iyilik peşinde koşan bir müminle bir olur mu, denk olur mu? Evet, bir müminle bir kafir asla bir olmaz. Bakın Allah diyor ki, kötülük kendisine süslü gösterilmiş ve işlediği kötülüklerin tümünü makul ve mantıklı gören, güzel gören bir kişi. Yani kötülük fıtratı olmuş, kötülük vazgeçilmez unsuru olmuş ve kötülüğü de iyi gören kişi. Aslında bir adam işlediği kötülüklerin kötü olduğunu bilse tövbe eder, vazgeçer ama adam işlediği bütün kötülükleri iyi görüyor, ineğe tapıyor ama makul görüyor, sineğe tapınıyor ama mantıklı görüyorsa, işte bu iyiliğin ve kötülüğün bilincinde olan bir Müslümanla asla bir olmaz. فَاِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ Allah böylelerini saptırır. Yani iradesini sapmadan yana kullanan böyle kötülük taraftarlarını Allah saptırır. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ Hidayeti dileyenleri de iyilikten yana, hidayetten yana tercih kullananları da Allah hidayet eder. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتِ Sen böyleleri için sakın üzülüp kendi kendini yiyebilecek bir noktaya gelme ey peygamberim. Değmez böyle kötülük tarafları için üzülmeye. اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Allah onların yapıp ettiği her şeyden haberdardır. Her şeyi bilmektedir. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ Allah rüzgarı gönderir. فَتُث۪يرُ السَّحَابًا Rüzgar da binlerce ton su buharını yüklenmiş olan bulutları sürüklemeye başlar. فَسُقْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ Biz onu, o bulutları ölü bir araziye, ölü bir coğrafyaya sevk ederiz de. فَاَحْيَيْنَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا Ölümünden sonra biz o arzı, o araziyi ihya edip diriltiriz. كَذَٰلِكَ النُّشُورُ İşte ölümlerinizden sonra sizin dirilmeniz de aynen böyledir. Bakın Rabbimiz öldükten sonra dirilişe bir örnek verdi. Ölü bir arazi düşünün. İşte yarım metre bir buzula dönmüş toprak kış günü ama bahar mevsimi Rabbimizin baran-ı rahmeti yeryüzüne inmeye başlayınca toprakta bir devinim, bir hareket meydana gelir. Ölü toprak bir anda canlanır ya. İşte ölümlerinizden sonra mezarlarınızdan Allah sizi böylece diriltecek. Sizin nüşurunuz da işte böylece gerçekleşmiş olacak. Öyleyse men kâne yuridul izzete kim izzet ve şeref istiyorsa, kim bu dünyada devlet ve iktidar istiyorsa bilsin ki felillahil izzetu cemi'a izzet ve şeref tümüyle Allah'a aittir. İzzet ve şeref tümüyle Allah katındadır. Bu dünyada aziz ve şerefli bir hayata ulaşmak isteyen kişi, bu dünyada üstün olmak isteyen, iktidara gelmek isteyen, devlet olmak isteyen kişi, Allah'ın nimetlerine ulaşmak isteyen kişi Allah'a kulluğa yönelsin. Çünkü izzet ve şeref Allah'tadır. Ahiretin aziz ve şerefli cennetine ulaşmak isteyen kişi, ahirette de izzetli ve şerefli bir hayata kavuşmak isteyen kişi yine Allah'a kulluk etsin. Ahiretin izzet ve şerefi de yine Allah katındadır. Bir Müslüman izzeti ve şerefi Allah'ta görür. İzzeti ve şerefi Allah'a kullukta görür. İzzeti ve şerefi Allah'ın dışında, Allah'a kulluğun dışında işte malda, makamda, elbisede, arabanın modelinde, evin tipinde gören kişi bunları kaybettiği anda izzetsiz ve şerefsiz bir konuma düşer. Ama izzeti ve şerefi Allah'a imanda gören bir kişi, tüm dünyasını kaybetse bile o yine aziz ve şereflidir. Çünkü onun imanı vardır, o imanını kaybetmemiştir ve o cennete gitmektedir. İleyhi yes'adul kelimut tayyibu. Güzel söz Allah'a yükselir. Tayyip söz Allah'a yükselir. Peki güzel söz ne? Güzel söz La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözüdür. Güzel söz Allahu Ekber sözüdür. Güzel söz Elhamdülillah sözüdür. Güzel söz Subhanallah sözüdür. Güzel söz Allah'a yükselir. Vel amelu salihu yerfa'uhu Bir de ameli salih Allah'a yükselir. Ameli salih nedir? ameli salihin iki temel şartı var. Bir, Allah için yapılmış olacak. İki, sünnette yeri olacak. Yani peygamberimizin hayatında yeri olacak. Evet, bir kişi sırf Allah için sünnette yeri olan, dinde yeri olan bir ameli işlerse, işte ona ameli salih denir. Allah'a güzel söz yükselir, yani iman yükselir, yani kelime-i tevhid yükselir. Bir de salih amel yükselir. Ayetin bir manası böyle, bir manası da şöyledir. Güzel söz, yani kelime-i tevhid Allah'a yükselir. Vel amelu salihu yerfa'uhu. O kelime-i tevhidi Allah'a yükselten de ameli salihtir. Öyleyse bakın, bir insan kelime-i tevhidi söylüyor. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Muhammedun Resulullah kelimesini söylüyor ama onu amele dönüştürmüyorsa, kelime-i tevhid onun hayatını düzenleyecek bir biçimde hayatına yansımıyorsa, yani kelime-i tevhidin manasına uygun Müslümanca bir hayat yaşamıyorsa o kişi, o kelime-i tevhid boş bir sözdür. Ağzından geveleyi verdiği, gırtlağından aşağı indirmediği boş bir sözdür, anlamsız bir sözdür. O sözün amelsiz Allah'a ulaşması mümkün değildir. O sözün Allah tarafından amelsiz kabulü mümkün değildir. Öyleyse iman amelle değer kazanır, amel de imanla bir anlam ifade eder. Amelsiz bir imanın, imansız bir amelin Allah'a yükselmesi mümkün değildir. Bakın bu konuyu anlatan sevgili peygamberimizin bir hadisi var. El imanu vel amelu ahavani şerikani şakikani fi karanin la yakbelullahu ahadehuma illa bi sahibihi. İman ve amel bir kalpte karar kılan iki ikiz kardeş gibidir. Birisinin yokluğu halinde diğerini Allah asla kabul etmez. Bir daha söyleyeyim. İman ve amel bir kalpte yerleşmiş iki ikiz kardeş gibidir. Birisinin yokluğu halinde diğerini asla Allah kabul etmez. İman var, kelime-i tevhidi söylüyor kişi ama ameli yoksa, yani o iman amele dönüşmemişse Allah onu kabul etmiyor. Amel var ama imandan kaynaklanmıyorsa, sahih bir imandan, salih bir akideden kaynaklanmıyorsa Allah onu da kabul etmiyor. وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ. Şu kötü tuzak kuranlar var ya, kime karşı? Allah'a karşı, Allah'ın elçilerine karşı ve Allah'ın mümin kullarına karşı kötü tuzaklar kuranlar var ya, لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ. Onlar için şedid bir azap vardır. وَمَكْرُ اُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ. Ve onların kurdukları planların, tuzakların tamamı boşa çıkarılacaktır. Elhamdülillah. Bu Rabbimizin biz Müslümanlara bir müjdesidir. İşte şu anda Amerika'sıyla, Hristiyanlık ve Yahudilik dünyasıyla, ateist dünya, tüm dünya Müslümanları yeryüzünden silmenin, Müslümanları yeryüzünden yok etmenin planlarını, programlarını yapıyorlar ya, işte bu Rabbimizin biz müminlere bir müjdesidir. Gizli mahfillerde onların yaptıkları tüm planlarını, tüm tuzaklarını Allah diyor ki ben boşa çıkaracağım. Elhamdülillah. Ben öyle inanıyorum ki küfür programını tamamladı yeryüzünde. Şu önümüzdeki 3-5 yıl içinde Müslümanlar adına çok büyük gelişmeler olacak. Müslümanların izzet ve şerefe ulaşmaları adına çok büyük gelişmeler olacak. İşte Rabbimiz onların tüm tuzaklarına kendilerini düşürecek. Kazdıkları kuyuya onları düşürecek ve Müslümanları aziz ve şerefli bir konuma getirecek. Vallahu halakakum min turabin. Allah sizi bir topraktan yarattı. Ademiz, atamız Adem topraktan. Peygamber Efendimiz de bir hadislerinde buyururlar ki veda hutbesinde, kullukum min Adem ve Ademu min turab. Hepiniz Adem'densiniz, Adem de topraktan. Adem atamız direkt topraktan yaratıldı ama hiçbirimiz onun yaratılışına şahit olmadı. Hiçbirimiz görmedik. Gaybi bir konu. Allah öylece buyurduğu için öylece iman ediyoruz. Allah Adem'i topraktan yaratmış. Thümme min nutfetin. Sonra Adem'in nesli olan sizleri de bir nutfeden devam ettiriyoruz. Yani biz de aslında topraktanız ama dolaylı topraktanız. Annemiz topraktan oluşan gıdaları yedi, onun rahminde bir damla su oluştu. Babamız da topraktan oluşan meyveleri, gıdaları yedi, onun da ihlilinde bir damla su oluştu. İşte biz de bir spermadan, bir nutfeden oluşuyoruz. ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا Sonra sizi çift çift kıldı Allah. Kadın ve erkek olarak çift mi? Evet. Ama korkak ve cesur olarak çift mi? Evet. Cimri ve cömert olarak çift mi? Evet. Uzun ve kısa olarak çift mi? Evet. Beyaz ve siyah olarak çift mi? Evet. Aklınıza gelen her bir çift aklınıza gelsin. İşte Allah diyor ki sizi çift çift yarattık. وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ Bu alemde hiçbir dişi hamile kalmaz ki, hiçbir dişi doğurmaz ki o Allah'ın ilmi dahilinde olmuş olmasın. Bakın bu alemde hamile kalan hiçbir dişi yoktur ki, doğuran hiçbir dişi yoktur ki Allah'ın bilgisi dahilinde olmasın. وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ Yaşayan birine ömür verilmesi وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُورِهِ Yine yaşayan birinin ömründen eksiltilmesi اِلَّا فِي كِتَابٍ Bir kitaptadır, levh-u mahfuzda yazılıdır. Allah'ın yasası ve yazgısıyla olmaktadır. Bakın bu ayet üstünde biraz duracağız. Yaşayan birine ömür verilmesi, yine yaşayan birinin ömründen kısaltılması, levh-u mahfuzda Allah'ın bilgisi altında, Allah'ın yasasıyla olmaktadır. Bakın bu ayette ömrün uzaması ve kısalması anlatılıyor. Ben bu konuyla alakalı size iki hadis okuyayım. İmam Buhari, İmam Müslim Efendimiz şu hadisi birlikte aktarırlar. Sevgili Peygamberimiz buyururlar ki, aman sıla-i rahme dikkat edin, akrabalarla ilişkilerinizi kesmeyin. Sıla-i rahim ömrü uzatır. Bu bir hadis. İkinci bir hadis, hemen hemen Kütüb-ü Sitte'nin tamamı bu hadisi almış. Sevgili Peygamberimiz buyurur ki, es-sadakatu tezidul umre ve teruddul belâe. Sadaka ömrü uzatır, belayı da def eder. Şimdi siz bu iki hadisi, başka hadisler de var da ben sadece ikisini okudum. Bu iki hadisi bir yerde okuduğunuz zaman karşınızdaki bir muhatap sizin alnınızın tam ortasına bir ayeti mermi gibi yapıştırır. O ayet de şu. Efendim olmaz böyle hadis. Peygamber böyle bir sözü söylemiş olamaz. Kur'an'a ters olan bir sözü peygamber de söylese reddederiz. Kur'an'a uygun olmayan bir şey hadis de olsa biz reddederiz. Çünkü Allah Kur'an'da diyor ki فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ Ecel geldiği zaman ne bir saat ileri ne bir saat geri. Allah kitabında Kur'an'da böyle dedikten sonra bunların biz hadis olduğunu asla kabul etmeyiz. Böyle bir moda gelişti. Efendim bu hadis Kur'an'a uymuyor at. Bu uymuyor at. Hangi Kur'an'a? Kendi Kur'an'ına. Bakın İmam-ı Buhari Efendimizin de bir Kur'an'ı vardı. O kitapsız değildi elbette. O iki hadis İmam-ı Buhari Efendimizin Kur'an'ına ters olmadığı için almış kitabına. İmam Müslim Efendimizin, İmam-ı Tirmizi Efendilerimizin onların da bir Kur'an'ı vardı. O hadisler onların Kur'an'ına ters düşmediği için almışlar. Bizim beyefendi kendi Kur'an'ına ters düştü diye bu hadisleri reddetmeye kalkıyor. Bakın onu söyleyen de Allah, bunu söyleyen de Allah'sa, hani ecel geldi mi ne bir saat ileri ne bir saat geri diyen de Allah, yaşayan birine ömür verilmesi, onun ömründen kısaltılması da bir kitapta yazılıdır diyen de Allah, o da ayet, bu da ayetse ne yapalım? Ha bakın, Aristo mantığı diye bir mantık var, bizim ülkede dayatılmış bir mantık. Aristo mantığıyla düşünürseniz Kur'an'da çelişki görürsünüz. Hadisin Kur'an'a, Kur'an'ın hadise düşman olduğunu görürsünüz. Aristo mantığıyla düşünürseniz. Ne demek Aristo mantığı? Bir şey ya vardır ya yoktur. Bir şey ya odur ya değildir. Böyle bir mantıkla, Aristo mantığıyla düşünürseniz o zaman Kur'an'da da çelişki var demek zorunda kalırsınız. Halbuki Kur'an'ı Kur'an mantığıyla anlamak zorundayız. Bakın bir hadis vardı peygamberimizin. Men fessaral Kur'ane bi ra'yihi fekat kefera. Kim ki Kur'an'ı kendi reyiyle tefsir ederse kafir olur. Peki bu ne demektir? Yani bir kişi Kur'an'dan anladığını söylerse, Kur'an'dan kendi anladığını söylerse kafir olur anlamına mı? Hayır. Zaten her bir müfessir Kur'an'dan kendi anladığını söylemiştir. Bu insanı küfre düşürmez. Peki o hadiste anlatılan ne? Hadiste anlatılan şu. Bakın bir mantık geliştirirsiniz. Mesela kapitalist bir mantık geliştirirsiniz. Veya Aristo mantığını geliştirirsiniz. Veya bir siyaset mantığı, bir parti mantığı, bir tarikat mantığı, bir şeyh, bir efendi mantığı geliştirirsiniz. Ve sonra dersiniz ki benim siyasal anlayışıma göre bu ayet böyle diyor. Benim tarikat anlayışıma göre bu ayet böyle diyor. Benim kapitalist ekonomi anlayışıma göre bu ayet böyle diyor. Benim parti anlayışıma göre bu ayet böyle diyor derseniz işte men fesseral Kur'ane bi ra'yihi hadisinde anlatılan odur. Anlatılan odur. Bakın şöyle anlasak ayetlerden birisi takdir öncesini anlatır, öteki ayet de takdir sonrasını anlatır desek işin içinden çok rahat çıkarız. Yani şöyle diyeyim. Allahu Teala Hazretleri beni daha yaratmadan önce benim sıla-i rahim yapacağımı, akraba ziyareti yapacağımı ezeli ve ebedi ilmiyle biliyor muydu? Biliyordu. Peki ta baştan benim ömrümü uzun takdir edemez mi? Eder tabii. Allahu Teala Hazretleri beni daha yaratmadan önce benim çokça sadaka vereceğimi, çokça infakta bulunacağımı biliyor muydu? Biliyordu. Peki beni daha yaratırken, benim ömrümü daha takdir ederken uzun yaratamaz mı, uzun takdir edemez mi? Elbette eder. Ama takdirden sonra uzama kısama olmaz diyebilirsiniz ama takdir öncesi uzun ya da kısa Allah takdir eder. Bir de şöyle düşünün, iki insan var, ikisi de 70 sene yaşamış. Ama birisi öyle sıkıntılı, öyle stresli, öyle bunalımlı bir hayat yaşamış ki sanki 70 gün bile yaşamamış. İşte geldik gidiyoruz. Dünyadan bir şey görmedim diyor adam. Sanki 70 gün bile yaşamamış. İkinci bir Müslüman düşünün. Mutlu, dengeli, düzenli bir hayat yaşatmış Allah. Ağzının tadını vermiş. Tüm dünya nimetlerinden tada tada güzel bir hayat yaşamış. 70 yıl değil 700 yıl yaşamış gibi uzunca bir ömür yaşamış olmaz mı? Yani Allah onun hayatına bereket vermiş olmaz mı? Öyle anlasak da o hadisleri reddetmeye kalkışmasak olmaz mı? Bir moda gelişti. Bu hadis Kur'an'a ters, bunu reddedelim. Hoş, zaten kimi Müslümanların Kur'an'ında 10 ayetten fazla yok. 10 ayet var. Mesela tekfirci kardeşlerimiz var. Kitaplarında, Kur'an'larında bir 30 kadar ayet var. Gittikleri her yerde onu anlatırlar. Gittikleri her yerde onu okurlar, onu gündeme getirirler, onu çalışırlar. Öteki ayetler sanki onları hiç ilgilendirmiyor. Tasavvuf erbabı kardeşlerimizin Kur'an'ında bir 50-60 kadar ayet var. Zikir, fikir, tesbih gibi ayetler. Öteki ayetler sanki onları hiç ilgilendirmiyor. Yani biraz edepli davransak da belki ben anlayamadım. Bu kadar hadisi reddetmeyelim desek olmaz mı? İnne zalike alallahi yesir. Şüphesiz ki bu Allah'a çok kolaydır. Uzatan ve kısaltan Allah'tır. Bir başkası değil ki. Kendi koyduğu yasasını kendisi değiştirir. İşte Tevrat'ı göndermiş, kaldırdım hükmünü demiş, bitti. Şunu söyleyebilir misiniz? Ya Allah gönderdiği bir kitabın hükmünü kaldırmaz. İşte kaldırdım demiş İncil'in hükmünü. Bitti. Yasayı koyan o, kaldırma yetkisine sahip olana, uzatan o, kısaltan o, bir başkası değil. وَمَا يَسْتَوِ الْبَحْرَانِ Şu iki deniz bir değildir. هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ Şu denizin suyu tatlı, içimi kolay ve suyu insanı kandıran bir sudur. وَهَذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ Şu denizin suyu ise tuzludur, içimi acıdır. İşte iki deniz, işte iki su. Birisi tatlı su, birisi tuzlu ve acı su. Allah araya bir perde koymuş, o ona karışmıyor, o da ona karışmıyor. Okyanuslarda koskoca denizlerin içinde tatlı su ırmakları akar gider. Denizciler bunu çok iyi bildiği için oralardan su alırlar, içerler. Kaptan Kusto da herhalde bu ve benzeri ayetleri duyarak Müslüman olmuş. Peki söyleyin Allah aşkına, bunu Allah'tan başka kim yapabilir? Buna Allah'tan başka kimin gücü yetebilir? Yani bir denizin içinde birbirine karışmayan acı ve tatlı su. وَمِنْ كُلِّنْ Her birerinden hem tatlı su ırmaklarından ve göletlerinden hem de deniz, tuzlu deniz sularından تَأْكُلُونَ لَحْمَنْ تَرِيَّ Taptaze bir et çıkarıp yersiniz. Balık eti. Evet, Allahu Teala Hazretleri her iki suda da sizin için taptaze balık üretiyor. Sizin iştahınıza o taptaze eti sunuyor. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا Bir de siz o denizlerden süs maddesi, takı maddeleri, inci mercan da çıkarırsınız. Bu da Allah'ın size bir lütfu, bir nimetidir. وَتَرَى الْفُلْكَ ف۪يهِ مَوَاخِرَ Yine gemilerin dalgaları, denizleri, suları yara yara yürüdüklerini, gittiklerini görürsün. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ Allah fazlu kereminden size rızık sunuyor. Siz Allah'ın fazlu kereminden böylece rızka ulaşıyorsunuz. İşte deniz aşırı ülkelere o gemilerle mal götürüyorsunuz, satıyorsunuz, alıyorsunuz. Böylece Allah'ın fazlından rızka ulaşıyorsunuz. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz diye, belki bu nimetleri Allah'a kulluğa dönüştürürsünüz diye, belki bütün bu nimetleri size ikram eden Rabbinize kulluğa koşarsınız diye Allah bu nimetleri size sunuyor. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. İşte şu anda gündüzler uzamaya başladı. Gecenin bir kısmını Allah gündüze ekliyor. Öyle bir zaman gelecek ki geceler uzamaya başlayacak. Gündüzden de geceye ilaveler yapacak Allah. Evet, gündüz de gece de Allah'ı dinliyor. Siz kimi dinliyorsunuz? Gündüzün de gecenin de boynundaki ipin ucu Allah'ın elinde. Sizin boyunlarınızdaki kulluk iplerinin ucu kimin elinde? Onu bir düşünün diyen ayetler. وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرِ Güneşi ve ayı da Allah buyruğu altına almıştır. Güneşi ve ayı da Allah sizin emirlerinize amade kılmıştır. İşte sürekli güneşten ısı ve ışık alıyorsunuz. Ayı da semanızın simasına bir takvim olarak Allah yerleştirivermiş. Ayları, günleri hesap ediyorsunuz. كُلُّنْ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى Her bireri bütün ecram-ı semaviye adı konmuş bir ecele doğru koşuyor. Demek ki güneşin de bir eceli varmış. Onun da bir gün defteri dürülecekmiş. Demek ki ayın, yıldızların, diğer ecram-ı semaviyenin de bir eceli varmış. Bu alemde ecelsiz tek varlık Allah'tır. Sizin de ecelleriniz var, unutmayın. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. İfadeye bakın. İşte buraya kadar anlatılan Allah, şu nimetleri size yağdıran Allah var ya, sizin bildiğiniz, tanıdığınız Allah var ya, Rabbukum, o sizin Rabbinizdir. O sizin yasa belirleyicinizdir. O sizin kanun yapıcınızdır. O sizin hayat programınızı tespit etme yetkisine sahip olandır. Bakın, tarih içinde Allah'a iman konusunda hiç problem çıkmamıştır. Bütün insanlar yaratıcı olarak, rızık gönderici olarak Allah'ı kabul etmişler ama Allah'ın rububiyetini reddetmişler. Allah'ın Rab olusu gündeme gelince ona itiraz etmişler. Yo demişler, hayır. Sevelim, sayalım, inanalım ama olduğu yerde dursun, bizim hayatımıza karışmasın. Bizim alışık olduğumuz içki gibi, fışkı gibi, dışkı gibi şeyleri bize yasaklamasın. Bizim iştahımızı kaçırmasın. Biz onlara meftunuz. Bize namaz gibi, oruç gibi, cihat gibi zor teklifler göndermesin. Bizim keyfimizi kaçırmasın. Olduğu yerde dursun. Sevelim, sayalım, inanalım ama bizim hayatımıza karışmasın. Bakın, Allah konusunda hiç problem çıkmamış ama o Allah'ın Rab oluşu, hayata müdahil oluşu, hayata program yapışı konusunda işte tarihte problem burada çıkmıştır. Bugünkü laikler, bugünkü demokratlar, bugünkü kafirler de aynı iddiadalar. Allah bizim hayatımıza karışmasın, Allah bize arzularını bildirmesin, Allah bize yasaklarını bildirmesin, Allah bize kitap indirmesin, Allah bize örnek elçiler göndermesin. Öteki tanrılarımızı mı dinlesek, onu mu dinlesek, böyle bir kaos yaşamaktansa iyisi mi o bizim hayatımıza karışmasın. Zaten yeteri kadar tanrımız var. Ekonomi tanrılarımız, siyaset tanrılarımız, şifa tanrılarımız, eğitim tanrılarımız, hukuk tanrılarımız, moda tanrılarımız var. Bir yığın tanrının arasında bir de Allah bizim hayatımıza karışmasın demeye çalışıyorlar. Zalikumullah. İşte bu Allah var ya, Rabbukum, Rabbinizdir. Lehul mulk, mülk de onundur. Bütün mülk onundur. Vellezine yed'une min dunihi, Allah berisinde sizin kendilerine dua ettiğiniz şu aciz varlıklar var ya, Allah berisinde yasalarını uygulamaya çalıştığınız varlıklar var ya, kendilerine toz kondurmamaya çalıştıklarınız var ya, Allah'ı küstürme pahasına kendilerini razı etmeye koştuklarınız var ya, ma yemlikune min kıtmir, onların bu alemde kıtmir kadar bir mülkiyet hakları yoktur. Kıtmir ne? Hurmanın çekirdeğinin üzerinde gözle görülemeyecek kadar ince bir zar var. Ona kıtmir denir. Bakın Allah diyor ki, şu sizin Allah berisinde yasalarını uygulama kavgası verdikleriniz, bunaldığınız, daraldığınız zaman yetiş ey falan ey filan diye yardıma çağırdıklarınız var ya, hurmanın çekirdeğinin üzerindeki küçücük zar kadar bile şu alemde onların bir mülkiyet yetkileri yoktur. İn ted'uhum, siz onları yardıma çağırsanız, la yesme'u du'a'ekum, asla onlar sizin dualarınızı işitmezler, sizin çağrınızı asla işitmezler. Cansız varlıklar, işte putlar vesaire. Peki insanlar da olabilir. Velev semi'u, insan gibiler şayet sizin davetinizi, bağırıp çağırmanızı, imdat demenizi işitseler bile, mestecabu lekum, onlar asla size icabet edemezler. İcabet nedir? İcabet bir varlığın derdine derman olmak üzere işitmek ve onun imdadına koşmaktır. Hadi çağırın bakalım. Allah'ın size takdirini değiştirsinler bakalım. Ölen birisini diriltsinler bakalım. Ya da bir insanı, bir tek insanı hidayete ulaştırsınlar. Ya da ülke problemlerini çözsünler bakalım. Yasa yapıyorlar. En güzelini bulduk diyorlar. En fazla 3 sene dayanıyor, çöpe atılıyor. Bu sefer en güzelini bulduk diyorlar. En fazla 3-5 sene dayanıyor. Onların hiçbirisi sizin problemlerinizi çözemez. Onların hiçbirisi sizi hidayete ulaştıramaz. Allah gibi onların hiçbir etkileri, yetkileri yoktur. Bir de ve yevmel kıyameti yekfurune bişirkikum. Allah Allah. Kıyamet günü onlar sizin şirklerinizi de reddedecekler. Şöyle diyecekler. Vallahi ya Rabbi, bu alçaklar bize tapındılarsa, bizi binane zannedip bunaldıkları, daraldıkları zaman yetiş ey falan ey filan diye bizi yardıma çağırdılarsa, biz kesinlikle bunu reddediyoruz. Biz böyle bir şey demedik. Bütün suç bu alçakların diye sizin şirkinizi de yarın onlar reddedecekler. Şimdi toz kondurmadıklarınız var ya, yasalarını uygulama kavgası verdikleriniz var ya, yarın bakacaklar ki pabuç pahalı, hayır ya Rabbi biz bu hainlere böyle bir şey demedik. Bunlar kendileri bizi putlaştırmışlar, bizim haberimiz bile yoktu diyecekler. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ, ve hiçbir varlık habir olan Allah gibi sizi ayıktıramaz, sizi bilgilendiremez. Allah Allah. Allah diyor ki bakın, hiçbir varlık, yeryüzünde hiçbir varlık benim gibi sizi bilgilendiremez, sizi ayıktıramaz. Söyleyin Allah aşkına, kimin kitabı bize hidayet verebilir? Kimin kitabı bizi cennete ulaştırabilir? Yani habir olan Allah'ın haberlerinin dışında kimin haberleri bizi ciddi ciddi ilgilendirebilir? Bakın yarın olacakları anlatıyor. Yarın şöyle şöyle olacak. Kim bilebilir bunu? Yarın tapınılanlar, tapanların şirklerini reddedecekmiş. Onları yüzüstü bırakacakmış. Bütün bu bilgileri kim verebilir bize? Yarın olacakları bugün olmuş gibi anlatan, habir olan Allah'ın haberlerinin dışında nereden haber alacaksınız? Nerede haber kaynaklarına ulaşacaksınız? Mümkün değil. Ya eyyühennas, ey insanlar, entumul fukara'u ilallah. Allah Allah. Sizler Allah'a fakirlersiniz. Ey insanlar, unutmayın, sizler Allah'ın fakirlerisiniz. Sizin hacet kapınız Allah'tır. Siz fakirsiniz. Vallahu huvel gani. Allah da zengindir. El hamid. Allah kendi kendini hamd edendir, övgüye layık olandır, hamde layık olandır ve Allah zengindir. Siz Allah'ın fakirlerisiniz. Söyleyin Allah aşkına. Ene rabbukumul ala diyen Firavun'dan tutun da bu ülkenin sistemini ancak ben korum, bu ülkenin kelek keseni benim diyen Nemrut'a varıncaya kadar ya da şu anda sizi ben doyuruyorum, sizin rızkınızı biz veriyoruz diyen şımarık zenginlere varıncaya kadar söyleyin. Kim Allah'ın fakiri değil? Kim Allah'a muhtaç değil? Hava, su, güneş, oksijen, elma, armut, süt, bal, bütün bunlar Allah'tan değil mi? Kimin ihtiyacı yok Allah'a? Hayır, hayır. Herkes Allah'ın fakiri, hepimiz Allah'ın fakiriyiz. Bu konuyla alakalı bir hadisi kutsi okuyayım. Biraz daha konu net anlaşılsın. Rabbimiz buyurur ki, ey kullarım, benim doyurduklarım müstesna hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin, benden doyurulmayı isteyin, ben sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna hepiniz çıplaksınız. Öyleyse benden giysi isteyin, benden giydirilmeyi isteyin, ben sizi giydireyim. Ey kullarım, öncekileriniz ve sonrakileriniz, yani Adem aleyhisselamdan şu ana kadar yaşayanlar, şu andan da kıyamete kadar gelecek olanlar, öncekileriniz ve sonrakileriniz, insiniz ve cinniniz, insanlarınız ve cinleriniz bir meydanda toplansa ve her bireriniz isteyebileceğinizin en son sınırını benden isteseniz ne isteyebiliriz? Ya Rabbi bana bir dünya ver. Bırak bir dünyayı kardeşim. 100 dünya ver ya Rabbi. Bırak 100 dünyayı ya. 1 milyon dünya ver ya Rabbi deyin. Her bireriniz diyor bakın isteyebileceğinizin en son sınırını benden isteyin ve ben de herkese istediğini vereyim. Denizin suyuna batırılmış ve çıkarılmış bir iğnenin denizin suyundan eksilttiği kadar bile benim mülkümden bir şey eksiltemezsiniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Ey kullarım, öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz bir meydanda toplansa, yeryüzündeki en zalim bir insanın kalbi üzerine birleşse, Firavun gibi, Nemrut gibi, Ebu Cehil gibi, İblis gibi bana isyan bayrağını çekseniz, her bireriniz bana savaş atsanız, sizin o tavrınız benim mülkümden zerre kadar bir şey eksiltmez. Ey kullarım, öncekileriniz ve sonrakileriniz, insanlarınız ve cinleriniz bir meydanda toplansa, yeryüzünde en müttaki bir insanın kalbi üzerine birleşseniz, bir peygamber gibi, bir melek gibi bana kulluğa yönelseniz, sizin o kulluklarınızın benim mülküme zerre kadar bir ilavesi söz konusu olmaz. Kim fakir? Biz fakiriz. Biz muhtacız. Allah ganidir. Allah müstağnidir. Allah zengindir. İn yeşe yudhibkum ve ye'ti bi halqin cedid. O Allah bakın dilese sizi giderir. Sizin yerinize yepyeni bir nesil getirir ya da yepyeni bir yaratık getirir. Şöyle sanmayın ha. Bu hayat bizimle kaim. Biz varsak bu hayat var. Biz yoksak bu hayat biter. Kulluk bizimle kaim. Biz varsak Allah'a kulluk var demektir. Biz yoksak Allah'a kulluk biter. Biz yeryüzünün ziynetiyiz, süsüyüz. Allah asla bizden vazgeçemez filan sanmayın. Kendinizi pahalı satmaya kalkışmayın. İn yeşe yudhibkum. Eğer Allah dilerse sizi giderir. Yeryüzünde insan diye bir nesil bırakmaz. Ve ye'ti bi halqin cedid. Yepyeni bir yaratık türü getirir. Sizin yerinize yeryüzünde onlara imkan verir, onları imtihana çeker. وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ بِعَز۪يزٍ Bu da Allah'a hiç de zor değildir. Yani vazgeçilmezsiniz filan sanmayın kendinizi. Çok pahalı satmaya kalkışmayın kendinizi. Bu da Allah'a hiç de zor gelmez. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar bir başkasının yükünü yüklenmez. Hiçbir kimse bir başkasının günahını yüklenmez. وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى Bir adam düşünün ki diyor Allah, yükü çok ağır, günahı çok fazla, beli bükülmüş, en yakın akrabalarından birini yardıma çağırsa, mesela oğlunu, kızını, karısını, kocasını, kardeşini, en yakın akrabalarını yardıma çağırsa, ya benim belimi büktü şu günah, gel şundan bir kısmını da sen taşı, sen yüklen dese, la yuhmel minhu şey'un, zerre kadar bir şeyi kimse yüklenmez. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Öyleyse korkmayın, siz bizi izleyin yeter, bize tabi olun yeter, bizim istediğimizden çıkmayın yeter, günahlarınız hem hu boynumuza hem hu boynumuza diyenler yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Ya da ben falan zata biat etmişim, filan zatın tekkesinde bir çorba içmişim, falan zatın eteğinden yapışmışım, o benim günahlarımı da sevaplarımı da yüklenir diyenler aldanıyorlar, aldanıyorlar. Tıpkı Hristiyanlar gibi. İlk defa bu iş Hristiyanlıkta başladı. Ne diyorlar? Adem'le Havva cennette bir günah işledi, yenmemesi gereken meyveden yedi. Dolayısıyla doğan her çocuk onların günah lekesiyle dünyaya gelmektedir. Ataları Adem'le anaları Havva'nın günah lekesiyle doğan her çocuk dünyaya gelir. Ne olacakmış? Kilisede mukaddes bir su varmış. Onunla yıkayacaklar, vaftiz edecekler. Böylece doğuştan getirdikleri o alınlarındaki lekeyi, günahı temizleyecekler. Şuna bakın. Allah ne diyor ya? Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Adem'le Havva suçlu olsa bile, kaldı ki Allah bağışladım, affettim diyor. E canım, doğan çocukların suçu ne? Kimse kimsenin günahından sorumlu değil diyor Allah. Bir başka Hristiyan grup diyor ki, efendim, cebinizde paranız olduğu kadar günah işlemekten korkmayın. Cebinizde paranız kadar günah işlemekten korkmayın. Ne olacakmış? Gelin kilisede biz ölçer biçer tartarız. İşlediğiniz günah kadar işte markınızı, dolarınızı, euronuzu alırız. Sizi tertemiz hale getiririz. Bu ne? Kiliseye para apartmanın üç kıyaçlığından başka bir şey değil. Kimse kimsenin günahını affettiremez. Bir başka grupta diyor ki, bizim peygamberimiz İsa bizim Hristiyanların günahlarının kefareti için canını feda etti, çarmıha gerildi. Yalan söylüyorlar. İsa aleyhisselam çarmıha gerilmedi. Onu şikayet eden bir havari Allah ona benzeti verdi. Onu çarmıha gerdiler. İsa aleyhisselamı Allah raf etti huzuruna. Yalan söylüyorlar. Diyorlar ki korkmayın bundan sonra günah işlemekten. Niye? Çünkü bizim peygamberimiz İsa bizim günahlarımızın kefareti için kendini feda etti, canını feda etti, çarmıha gerildi. Sırtında çuvallarla bizim günahımızı aldı götürdü. Artık bundan sonra Hristiyan olarak istediğiniz kadar günah işleyin, korkmayın. Bütün bunlar İslam dışı şeyler, bizde de bu tür şeyler yaygınlaşıyor. Bakın Allah diyor ki kimse kimsenin günahını yüklenmez. İnnemâ tunzirullezîne yakşevne rabbahum bil gaybi. Ey peygamberim, sen gıyabında Rablerinden haşyet duyanları ancak uyarırsın. Senin uyarına ancak onlar müsbet tepki verirler. Ve akamussalate, bir de salatı ikame edenler, salatı, namazı ayağa kaldıranlar seni ancak dinlerler ey peygamberim. Salat aslında omurga demektir. Omurga, omurga insanı dik tutan şey ya. Namaz da insanı dik tutan, namaz dinin direğidir. Namazla doğrulan bir mümin, bütün hayatını namazla düzenleme kavgası veren bir mümin, dininin direğini dikmiştir. İşte namazı ikame edenler seni ancak dinler ey peygamberim. وَمَنْ تَزَكَّى فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ. Kim tezkiye etmişse, kim tezekki etmiş yani arınmışsa, kendini arındırmışsa, فَاِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ, o kendisi için arınmıştır. Yani onun mükafatını yarın cennette kendisi görecek. Yani Allah'ın sizin arınmalarınıza, tezkiyelerinize zerre kadar ihtiyacı yoktur. Tezkiye ne? O konuyla alakalı bir iki cümle söyleyeyim. Tezkiye, firavunluğa son vermektir. Tezkiye, firavunluğu bitirmektir. Bakın, Nazihat suresinde Allah anlatıyor. Musa aleyhisselama dedi ki, İzheb ila firavne innehu taga. Ey Musa, firavuna git, o tuğyan etti, azgınlaştı. Fekul, de ki ona, helleke ila en tezekka. Ey Firavun, ister misin seni arındıralım mı? İster misin seni tezkiye edelim mi? Yani senin firavunluğuna bir son verelim mi? Nedir firavunluk? Firavunluk şudur. Bir kişi hayat programını Allah'a ve elçisine sormadan yapıyorsa işte o firavunluktur. Yani yahu benim aklım var, benim mantığım var, benim zevkim var, benim keyfim var. hayatımı nasıl yaşayacağımı ben de bilirim. Hangi mesleği seçeceğimi, nereden kazanıp nerede harcayacağımı, çocuklarımı nasıl giydireceğimi, soframda neleri bulunduracağımı pekala ben de bilirim. Benim aklım var, benim mantığım var. Benim Allah'ın kitabına da peygamberin sünnetine de ihtiyacım yoktur diyen ve yaşadığı hayatın programını Allah'a ve peygambere sormadan yaşayan bir kişi Firavundur. İşte onun yaptığı firavunluktur. İşte Musa aleyhisselam dedi ki ey Firavun, gel senin firavunluğunu bitirelim. Gel seni tezkiye edelim. Gel seni arındıralım. İşte tezkiye budur. Bakın Firavun ne yaptı? Fe'erahul ayetel kubra. Musa aleyhisselam ona Allah'ın yüce ayetlerini gösterdi. İşte şu anda benim size gösterdiğim gibi Firavun ne yaptı? Firavun thumme edbara yes'a. Fekezzebe ve asa thumme edbara yes'a. Yalan saydı, sırt döndü, edbara yaptı. Bakın edbara kelimesini Allah burada çok hoş bir biçimde bize hatırlatıyor. Edbara nedir? Edbara peygambere sırt dönmektir. Edbara peygamberin gösterdiği o büyük ayetlere sırt dönmektir. Peki Allah için söyleyeyim. Siz de edbara yapıyor musunuz? Ben Firavun değilim demek çok kolay ama benim eylemim, benim kitaba karşı tavrım, benim peygambere karşı tavrım Firavun'un tavrına benzemez demek çok zor değil mi? Aylar, günler geçer, siz kitaptan uzak bir hayat yaşarsanız, siz de Kur'an'a sırt dönmüş, ensenizi dönmüş, edbara yapmış olmaz mısınız? Hadis kitaplarının arasında Peygamber Efendimiz gözleri yaşlı bir biçimde sizi beklerken, acaba bir kerecik de benim hatırımı soracaklar mı? Herkese hayat problemlerini sordukları kadar, ya bir kerecik de benim önerime başvuracaklar mı diye, Buhari'nin, Müslim'in, Ebu Davud'un, Tirmiz'in arasında Peygamber Efendimiz gözleri yaşlı bir biçimde sizi beklediği halde aylar günler geçer bir kerecik onun hatırını sormaya gitmezseniz siz de peygambere sırt dönen, edbara yapan birisi değil misiniz? Allah korusun. وَمَا يَسْتَوِ الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ. Asla körle gören bir olmaz. وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّرُ. Karanlıklarla aydınlık asla bir olmaz. Zifiri karanlıkla nur asla bir olmaz. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. Gölgeyle serin bir ortamla sıcaktan yanan bir ortam da asla bir olmaz. وَمَا يَسْتَوِ الْاَحْيَاءُ وَلَا الْاَمْوَاتِ. Ölülerle diriler de asla bir olmaz. Yani vahiy ile dirilmiş, vahiy ile gözü gören, görüşü keskinleşmiş, basireti keskinleşmiş bir Müslüman, vahiyden habersiz olduğu için karanlıkta kalmış, adım başına bir direğe toslayan, adım başına bir günaha toslayan, kafasını yaran bir kafir, bir vahiy kaçkını hiçbir olur mu? اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَى. Allah dilediklerine işittirir. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Ve sen kabirdekilere asla bir şey anlatamazsın ey peygamberim. Dünyadayken ölmüş, tıpkı kabire girmiş gibi tüm melekelerini yitirmiş, tüm özelliklerini, tüm alıcı cihazlarını kaybetmiş bir kafire sen bir şey anlatamazsın. Peygamber bile bir şey anlatamazsa biz nasıl anlatalım? Ama Allah diriltecek kimilerini ayetleri var. O bizi ümide kaptırıyor. Böylece herkese duyurmak zorundayız. Herkese anlatmak zorundayız. Allah'ın diledikleri inşallah anlar. Allah'ın dilemedikleri ya da kendileri iradelerini anlamamadan yana kullandıkları için Allah'ın haklarında hidayeti yaratmadığı kimseler inşallah bugün dirilmezse bile yarın dirilecekler ama iş işten geçmiş olacak. Burada kalalım. Surenin geri kalan bölümünü tanımak için önümüzdeki hafta tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.